अस्तु तरी मानमेय भेदस, ये योगाचार मत है। ज्ञान विषय भेद नहीं, बाहर विषय ज्ञान का ही आकार, इसके बोलते मानमेय भेद हो जो बाह्यर्थवादी है। ततो व्यवहार सिद्धि, व्यवहार हो जाए थी केचि तान प्रत्याह अज्ञान। ज्ञानमेय प्रभेदोपी, ज्ञानमेय प्रभेदेपी मानस्य स्वार्थरूपिणः बौद्धराधान्त शक्ति स्यात् स्वार्थस्य क्षणिकत्वतः। ज्ञान में प्रभेदे भी स्वार्थ रूपिण मानस्य बौद्धराधान्त शक्ति स्यात्, स्वार्थ से क्षणिकत्व था, अर्थ यदि क्षणिक है तो अर्थ स्वार्थ रूपिण मानस्य, अर्थ रूप है ज्ञान, स्वार्थ रूपिण मानस्य अर्थ रूप का ही यदि ज्ञान है तो बौद्ध सिद्धांत की आसक्ति, बौद्ध सिद्धांत की प्राप्ति है, आसक्ति प्राप्ति शक्ति प्रसंग, क्योंकि स्वार्थ क्षणिक अर्थ क्षणिक मानते जो योगाचार नहीं वैभाषिक सौतांतिक विषय मानते हैं कि विषय क्षणिक कहते हैं। विषय क्षणिक कौन से प्रमाण ज्ञान और अर्थ अभेद अज्ञान तो नहीं मानेंगे, तो ज्ञान अर्थ प्रातिभाषिक जैसे ज्ञान एक ही अर्थ विषय होता है, अज्ञात अर्थ मानेंगे तो ज्ञान भिन्न अज्ञात अर्थ अलग, अज्ञात अर्थ नहीं मानेंगे तो जैसे रज्जु में सर्प ज्ञान प्रातीतिक है, ज्ञान अर्थ में कोई भेद नहीं प्रातिभाषिक है, इसी प्रकार यदि मानेंगे तद भेद पक्ष भी ज्ञान ज्ञेय भेद मानेंगे तो प्रांग मान प्रभुते अज्ञातार्थस्य ज्ञातत्व अनुपगमे, अज्ञात का ज्ञान मानेंगे इस यदि नहीं मानेंगे, अज्ञात ज्ञातत्व का साक्षी सिद्ध ज्ञात तो नहीं मानेंगे। संवेदन से सविषयाकार से क्षणिकत्वाद, ज्ञान विषयाकार ज्ञान घटाकार नीलाकार ज्ञान और क्षणिक है, विषयाकार क्षणिकों से तस्य च समकाल अर्थ साधकत्वाद, ज्ञान जिस समय ज्ञान समकाल अर्थ का साधक, ज्ञान विद्यमान पहले अर्थ का साधन नहीं बाद में नहीं होगा, पूर्वोत्तर काले और अर्थ सत्य माना भवात, ज्ञान स्वयं स्वकाल में अर्थ का साधक, पूर्व काल में अर्थ था या नहीं, उत्तर काल में अर्थ रहेगा नहीं, उसके लिए ज्ञान का कोई संबंध नहीं माना भवात। तद वेद्य से भी क्षणिकत्वात, ज्ञान क्षणिक है तो ज्ञान वेद्य अर्थ भी क्षणिक हुआ, सार्थ रूपण मानस क्षणिकत्व सार्थ से क्षणिकत्वाद बौद्ध सिद्धांत है क्षणिक से होगा, वेद्य से भी क्षणिकत्व आपत्ति, तद अविषय से च अनिश्चय, और तद अविषय ज्ञान का विषय तो कोई वस्तु बताया था नहीं, तब स्थायीवादिनोपि बौद्ध सिद्धांत स्यात्, स्थायी जो मानते हैं ज्ञान को क्षणिक मानते हैं तो जो तार्किक मत के अनुसार भी ज्ञान क्षणिक है, तो उनके के बौद्ध मत क्षणिक तो तार्किक क्षणिक में भेद है, तार्किक क्षणिकत्व तृतीय क्षणवृत्ति ध्वंस प्रति, और तो उनके क्षणिकत्व स्वकाल उत्पत्ति ध्वंस प्रति, तो जिस काल में उत्पत्ति इस काल ध्वंस दोनों, तो ये भी क्षणिक मानेंगे तो भी स्थायी मानने पर भी क्षणिक हो जाएगा, स्थायी आप ज्ञान मानते हो किंतु उसके पूर्व क्षण में उत्तर क्षण में ज्ञान के द्वारा सिद्ध नहीं हुआ विषय का, तो विषय में प्रमाण नहीं तो अनुमान आदि से सिद्ध करेंगे तार्किक लोग, प्रत्यक्ष तो नहीं सिद्ध होता है अतीत क्षण उत्तर क्षण का, किसको क्षणिक मानते हाँ वो भी उसी क्षणिक ज्ञान है, उस समय उत्पत्ति नाश है, पर पहले कोई होने की आवश्यकता नहीं, सपने में जैसे जिस समय दिखता है कभी दिखता है कभी स्मरण होता है प्रतिभाषी को भी उसी समय तत्क्षण गए, पहले था उसका स्मरण करने कोई आवश्यकता नहीं। ज्ञानवत ज्ञ से सिद्धे नैव मिथ्याशंका। ज्ञान जैसे ज्ञ भी सिद्ध होगा ऐसे क्षणिक इतिहासंख्या स्वार्थ स्वार्थम प्रत्येव संसिद्धे परार्थ सेह वस्तुनः स्वप्नादिवदनात्मार्थो मृषा स्यात् क्षणिकोऽपि वा। यह परार्थस्य वस्तुनः स्वार्थं प्रत्येव संसिद्धे। अनात्मा जितने सब है सब स्वार्थ के प्रति आत्मा ये तो आत्मा नहीं मानते मान ज्ञान ज्ञान के प्रति। बाहर जितने परार्थ वस्तु सब ज्ञान के प्रति ही सिद्ध है। ज्ञान का विषय को सिद्ध होते ज्ञान के प्रति बाहर विषय मानेंगे तो उसे ज्ञान होगा ज्ञान के लिए विषय सिद्ध है। स्वार्थम प्रति जैसे वेदांत में आत्मा के प्रति कहते हैं इसे कहीं स्वार्थम प्रति स्वपर से मान लेना ज्ञान लेना। स्वप्नादिवत अनात्मार्थ मृषा से आद स्वप्न पदार्थ जैसे ज्ञान समकाल है ज्ञान सिद्ध होता है ज्ञान से ही मिथ्या मिथ्या है। अनात्मार्थ अनात्म जितने विषय सब मिथ्या है ज्ञान से बिना जितने मिथ्या है। आत्मा तो कुछ नहीं ज्ञान से अतिरिक्त नहीं मानते तो ज्ञान से बिना जितने अर्थ सब मिथ्या है। क्षणिक विवाह अथवा ज्ञान क्षणिक तो भी क्षणिक मानो अथवा अन्य नित्य मिथ्या मानो। लोके मेयस्य अर्थस्य मानम अपेक्षे व सिद्धेर मेय तो ज्ञान से अपेक्षे सिद्ध होता है अन्यथा चसिद्धे अर्थ अर्थो ज्ञाने कल्पित स्यात् ज्ञाने अर्थ कल्पित है। स्वप्नादो एवं दर्शनाद स्वप्नादि ज्ञान केवल है अर्थ नहीं अर्थ कल्पित है। अतः यह प्रत्यय निरालंबनो यथा स्वप्नादि प्रत्यय व्याप्ति और रूपक्ष यह प्रत्यय निरालंबन यथा स्वप्नादि प्रत्यय प्रत्यक्षायम ये भी प्रत्यय ज्ञान है। इसलिए जो प्रत्यक्ष ज्ञान होता है वो भी निरालंबन है। अनुमानाद विज्ञानवादापत्ति सब कुछ जो कल्पित अर्थ सब प्रत्यय जो प्रत्यय ज्ञान है सब अर्थ ज्ञान में कल्पित है। यह प्रत्यक्ष निरालंबन करता उसका कोई विषय अलग है ही नहीं तो विज्ञानवाद हुआ। उपलब्धि फलात मान में भेद उपगमा नहीं तदवाद कहते उपलब्धि फलात ज्ञान ज्ञेय भेद होता है नहीं तदवाद यदि विज्ञानवाद आपत्ति नहीं विज्ञानवाद ज्ञान से बिना नहीं वो नहीं होगा। ज्ञान ज्ञेय तो भेद उपलब्ध होते हैं। इतिहासंख्या क्षणिकोपी क्षणिकोपी वा मिथ्या मानव नहीं तो क्षणिक मानव न तावत मेय अर्थ स्वतः सिद्ध है। अनात्म पदार्थ मेय ज्ञेय पदार्थ तो स्वतः सिद्ध नहीं जड़ है। माना तसिद्ध उत्तन्याद क्षणिक से आद प्रमाण से सिद्ध होगा तो अज्ञाता अर्थ साक्षी सिद्ध नहीं मानेंगे और ज्ञान सम विषय को ग्रहण करेगा पूर्वा पूर्व पश्चात ग्रहण नहीं करेगा तो क्षणिक होगा अर्थ क्योंकि ज्ञान के समकाल में विषय सिद्ध होगा पूर्व नहीं पश्चिम में नहीं। अतः सौतांत्रिक वैभाषिक पक्ष प्राप्ति उनके मत के अनुसार सत सिद्ध तो जो विषय मानते हैं किंतु क्षणिक मानते हैं। ज्ञान ज्ञेय भेदम स्थायित्वम च इच्छतो अपि अपे ज्ञान ज्ञेय भेद मानते हो स्थायित्व तार्किक लोग मानते तो भी वही क्षणिक आपत्ति हो जाएगी। सिद्धांत न विज्ञानवाद है नास्थायित्व वक्तुम वास्तवतः विज्ञानवाद में स्थानीय कहने के लिए क्षणिक विवाह मिथ्या हो न क्षणिक हो भवतु बौद्ध सिद्धांत कहानी तत्र न च सौगत सिद्धांत तसिद्धो मिथ्यभावतः मेयमानेकतो भावा दज्ञातत्वस्य तत्क्षणे सौगत सिद्धांत न तो सिद्धो मिथ्याभावात् प्रमेय प्रमाणाभावात् प्रमेयाभावात् मेयमान एक तो अभावात, मेयमान एक नहीं हो, अज्ञान तत्व से च अभावात तत्क्षण, अज्ञान तत्व तो नहीं, तो ये मत ठीक नहीं। विज्ञानवद बाह्यर्थवाद से न युत मूलमान अभावात भ्रांतिमूलत्वाद उक्तम च समुदाय, उक्तम च समुदाय उभयतु के भी तद अप्राप्ति रीति। ब्रह्मसूत्र माया जो समुदाय मानते भूत भूत संबंध समुदाय, स्कंद समुदाय मानते परमाणुवादी से होता है तो स्कंद मानते पांच पंच स्कंद, तद अप्राप्ति समुदाय अप्राप्ति समुदाय असंभव ना भाव उपलब्धि भी ब्रह्मसूत्र माया उपलब्धे अभाव कुछ है ही नहीं भाव पदाती थे न। अत तन्मतम असंगतम योगाचार मते न शक्यम अबुद्ध बोधन, अबुद्ध बोधनम अज्ञात बोधन उनके मते संभव नहीं थे निगमित मेय मानिकत अभावात तैरेकत्वात मान में देकत्वात मान काले च अभावात एकत्वान मान काले च अभावात ज्ञान काल में अर्थ नहीं मान काले च मान काले अज्ञातत्व युगात ज्ञान काल में अज्ञातत्व नहीं होगा अन्यथा तद वैरथ्याद यदि अज्ञात रहेगा ज्ञान काल में तो फिर ज्ञान व्यर्थ हो जाएगा ज्ञान काल अज्ञातत्व रही तो विज्ञानवाद है न अज्ञात ज्ञापन अज्ञात ज्ञापन रूप ज्ञान नहीं होगा विज्ञानवाद में प्रातिभाषिक मानते जैसे उसमें अज्ञात ज्ञापन नहीं होता है उस समय ज्ञान उत्पन्न नाश है ज्ञान अज्ञात ज्ञापन कैसे होगा उसके पहले कोई था पदार्थ अज्ञात ऐसा नहीं क्षण द्वय नहीं मानते हैं विज्ञातवाद विज्ञानवाद अथ अथाभिपेयते ज्ञात प्रमेया व्यतिरेकत एकत्रापि प्रमाणत्व प्रसिद्ध्यर्थं क्षणात्मनि अथ अज्ञातः एकत्रापि प्रमेय अव्यतिरेकतः अज्ञात अभिपेयते प्रमाणत्व प्रसिद्ध्यर्थम क्षणात्मनि प्रमाणत्व प्रसिद्ध्यर्थम एकत्रापि प्रमेय अव्यतिरेक अज्ञात अर्थ स्वीक्रियते अज्ञात अर्थ मानेंगे प्रमेय से अभिन्न हुए ज्ञान एक ही ज्ञान में प्रमाणत्व सिद्धि के लिए एक ही ज्ञान में क्षण क्षणात्मनि प्रमाणत्व सिद्धि के लिए तो अज्ञात अर्थ मानेंगे अथ करके एकस्मिन्नपि ज्ञानक्षणे मानमेव भावार्थम मानमेव भाव मानत्वमेव होने के लिए मेयाभिन्नत्वेन अज्ञातत्वम इष्टम मेयाभिन्नत्वेन अज्ञातत्व प्रमेय रूपे इष्टम मानना पड़ेगा अतो अज्ञान अज्ञात ज्ञापन सिद्ध हो जाएगा अर्थात मेय अभिन्नत्वेन अज्ञातत्व अज्ञातत्व भी मेय रूपे मानमय भावार्थ एक क्षण में मानमय भाव होने के लिए अज्ञातत्व में ये मानेंगे तो अज्ञात ज्ञापन हो जाए इष्ट ये पूर्व शिका हुआ सिद्धांत मान रूपे भी नीलाद्य अर्थे यदि अज्ञातत्व तदा न माना तद्वस्ति अविरोधाद विरोध है तदात्मक में तद अनवकाशाद अप्रसत प्रतिषेध होगा न च अन्य तद्वंसी अनभ्युपगमाद अन्यथा मानव विफल्याद दिशयति मान रूपे भी नीलाद्य अर्थे मान प्रमाण रूप नीला मिति ज्ञान रूप मान ज्ञान है भाव में लुट नीलाद्य अर्थ ज्ञान रूप है ज्ञान से अलग नहीं तो नीलाद्य अर्थ जो घटपटादि है नीलादि है ज्ञान का विषय वो जो ज्ञान रूप है अर्थ ज्ञान रूप है ज्ञान से बिना नहीं यदि अज्ञातत्व उसे फिर अज्ञातत्व मानेगी ज्ञान से अभिन्न अर्थ में अज्ञातत्व मानेगी तदा माना तद्वस्त तदा न माना तद्वस्ति ज्ञान में अज्ञातत्व मानेंगे तो ज्ञान से उसकी निवृत्ति नहीं होगी क्योंकि ज्ञान में तो अज्ञातत्व है विषय अज्ञान नीलादि अर्थ में अज्ञातत्व जो कि ज्ञान स्वरूप अर्थ में अज्ञातत्व यदि है ज्ञान से उसकी निवृत्ति नहीं होगी यदि विरोध अविरोधात् यदि निवृत्ति के लिए विरोध मानेंगे ज्ञान और अज्ञान तत्व तदात्मक में तद अनवकाशात् ज्ञानात्मक में अज्ञान तत्व नहीं रहेगा। ज्ञान के साथ अज्ञान तत्व का यदि विरोध मानेंगे तो ज्ञान अभिन्न अर्थ में अज्ञान तत्व नहीं रहेगा, और यदि रहेगा तो ज्ञान से विरोध नहीं होने से निवृत्ति नहीं होगी। अप्रसत प्रतिषेध होगा तो यदि मेय में अज्ञान तत्व है ही नहीं तो अज्ञान तत्व का अप्रसत है, उस अज्ञान तत्व नास्ति प्रतिषेध भी नहीं हो गया। न च अन्यत ध्वंसी अज्ञान तत्व का निवर्तक अन्य कोई नहीं, ज्ञान निवर्तक नहीं हुआ, अन्य कोई निवर्तक ही नहीं तो अज्ञान तत्व रहेगा। अनभिवेगमात अन्य से अज्ञान तत्व निवर्तक तो अनभिव अन्यथा यदि अन्य कोई निवर्तक है अज्ञान तत्व का तो प्रमाण ज्ञान वैफल्य मान वैफल्य आदि दुष्ति मानात्मक भी मानात्मक भी में ये अर्थे यद्यबुद्धत्वमिष्यते अज्ञातत्वापनुन्मानात् किमन्यदिति कथ्यताम्। मानात्मके भी मेय थे, मेय यदि ज्ञानात्मक है उसी अर्थ में मेय रूप अर्थ में यदि अबुद्धत्व मिश्रते अज्ञातत्व मानते हैं तो अज्ञातत्व अपनुत मानात किम अन्य तो कथ्यता अज्ञातत्व का निवर्तक क्या है बोलो, प्रमाण तो नहीं है क्योंकि प्रमाण ज्ञान रूप अर्थ में अज्ञातत्व है वो तो विरुद्ध नहीं हुआ, तो अज्ञातत्व का अपनुत ज्ञान से मान ज्ञान से अन्यत किम कथ्यता कैसे अज्ञातत्व की निवृत्ति होगी। ये हो गया पूरा समझ ज्ञातोवार्थ अथवा अज्ञात उभयम इति पक्षेषु साधारण अर्थ को ज्ञात मानेंगे अज्ञात मानेंगे उभय मानेंगे तीनों में दोष पक्षेषु साधारण दोष वक्त विकल्प इति सतोवा सतोवा परतो वेद मज्ञातत्वं भवद् भवेत् स्वतश्चेत्तत्तमो वस्यात् ज्ञातत्वं रज्जुसर्पवत् अज्ञातत्वं भवत् सतोवा भवेत परतोवा भवेत। अज्ञान तत्व यदि है सत है अथवा परत है, सतश्चेत अज्ञान तत्व सतश्चेत तत् तमोवत् स्यात् अज्ञान तत्व सत है तो तद वस्तु तमोवत् तम विशिष्ट तम अज्ञान अज्ञान अज्ञान अज्ञान तत तम विशिष्टम अज्ञान अज्ञान तत्व विशिष्टम स्वत यदि अज्ञान तत्व है तो तम विशिष्टम वह वस्तु तमोवत का था तम विशिष्टम तम युक्त होगा तम तमोवत स्यात् तमोवत में तम विशिष्ट स्यात् अर्थ किया है तम जैसे नहीं मत्व ज्ञातत्वम रज्जु सर्पवत ज्ञातत्व मानेंगे तो वस्तु सत सत है रजु सर्प होते ज्ञातत्व रजु सर्प होता है ज्ञात अज्ञात सत उसकी नहीं मानते स्वतः यदि अज्ञातत्व कहेंगे तो तम विशिष्टम स्यात् कैसे ठीक है में मेये अर्थे भवत अज्ञातत्व स्वाभाविकम औपाधिकम वायदि विकल्पार्थ स्वतः अथवा अर्थ सतोवा परतवा सत मतलब बिना उपाधि स्वाभाविक परत मतलब पर उपाधि के ये विकल्प है आद्य मनुद्य दूसरे ये सत माने सतश्चेद सतश्चेत तमोवत् स्यात् वस्तु न यदि अज्ञात तो स्वाभाविकम, वस्तु में अज्ञात तो स्वाभाविक माने तदा सदैव अज्ञान उपेतम, वस्तु सदैव अज्ञान युक्त अज्ञान विशिष्ट होगा। तदा यत तदा यत ज्ञात तंतु उसके अधीन सदैव अज्ञात है तो तदायत उसके अधीन ज्ञात तंतु सर्पवदेव कल्पितम स्यात। अच्छा ज्ञातत्वम सर रज्जु सर्पवद, हमेशा ही यदि अज्ञात युक्त हुआ उसे ज्ञातत्व कल्पित होगा। हाँ रज्जु सर्पवद कल्पितम, ज्ञातत्वम रज्जु सर्पवद ज्ञातत्व कल्पित है, ज्ञातत्व वास्तव नहीं, क्योंकि अज्ञातत्व स्वाभाविक वस्तु में अज्ञातत्व स्वाभाविक हमेशा ही अज्ञात रहेगा, तो ज्ञातत्व कभी नहीं हो सकता वस्तु में, ज्ञातत्व रज्जु सर्प के समान कल्पित होगा। तथा च आद्यस्य मानात अनिवृत्ति, ज्ञात यदि अर्थ है तो नहीं आद्यस्य स्वाभाविक होते ज्ञान अनुभूति, आद्यस्य आद्यस्य मानात अनिवृत्ति, आद्य मतलब अज्ञात स्वाभाविक है, क्या टिप्पणी दिया अज्ञातत्व, इसमें तो टिप्पणी दिया आदेश अज्ञातत्व, यही पुस्तक आपके पास है ना, यही अज्ञातत्व से इतर से ज्ञातत्व से। अच्छा स्वाभाविक ज्ञातत्व है, दूसरे पक्ष में ज्ञातत्व कल्पित हुआ, स्वाभाविक जो अज्ञातत्व तो उसकी निवृत्ति नहीं होगी, स्वाभाविक से अज्ञातत्व से आद्यस्य कारा वस्तु तथा च आद्यस्य मानात अनिवृत्ति, आद्य क्या हुआ स्वाभाविक जो अज्ञातत्व है स्वाभाविक, स्वाभाविक तो उसकी निवृत्ति ज्ञान से नहीं होगी, इतर से इतर में जो ज्ञातत्व कल्पित कहा इतर से जो तत्व निवृत्ति है तत्व मान ज्ञान से निवृत्त होगा, कल्पित होगा तो क्या होगा ज्ञात, कल्पित होगा तो निवृत्ति हो जाएगी, इतर से ज्ञातत्व से तत्व निवृत्ति मानाद निवृत्ति ज्ञान से निवृत्त हो जाएगा, ज्ञान से क्या हो जाएगा प्रमाण से ज्ञान से ज्ञातत्व कल्पित होने के कारण उसकी निवृत्ति हो जाएगी, तो निवृत्त तो ज्ञान क्या करेगा फिर विषय को प्रकाश नहीं कर पाएगा, अज्ञात तत्व स्वाभाविक है उसकी निवृत्ति नहीं होगी प्रमाण से, और ज्ञात तो कल्पित मानेंगे तो ज्ञान से उसकी निवृत्ति हो जाएगी, तो तद व्यर्थम इति मान व्यर्थम ज्ञान व्यर्थ हो जाएगा, तम अवश्यात ज्ञातत्व रज्जु सर्पवत हो गया, ज्ञात तो हो जाए कल्पित, कल्पित होगा तो ज्ञान से उसका नष्ट नाश हो जाएगा। न च उभयम इति चतुर्थेन सह द्वितीय उत्थापयति, यहाँ यह था ज्ञातो वार्थो अथवा अज्ञात उभय वा ज्ञात अज्ञात उभय, न च उभय तृतीय, ज्ञात अज्ञात दोनों गया उभय पक्ष तृतीय रहा, न च उभयम इति 222 में, 22 में देखो कहें उभय दो सौ बाईस में क्या दिया था 222 ज्ञातो वार्थो अथवा ज्ञात उभयम वा न च उभयम, ये विकल्प क्या था अज्ञात तमें ज्ञातो वार्थ अथवा अज्ञात उभयम वा न च उभयम प्रमाणानां प्रमेय स्यात्, प्रमाण का जो प्रमेय है अर्थ वो ज्ञात है अज्ञात है उभय अथवा न च उभयम, ये चार विकल्प क्या था, चार विकल्प में से यहाँ भी न च उभयम इति न च उभयम चार विकल्प पहले आया था 222 में, उसमें जो चतुर्थ क्या है न च उभयम, न च उभयमिति चतुर्थेन सह, चतुर्थ के साथ द्वितीय उत्थापयति। द्वितीय क्या है? अज्ञात। उभयम चतुर्थ है, चतुर्थ में प्रथम हो गया, प्रथम क्या हुआ? ज्ञात। द्वितीय हो गया अज्ञात। तो द्वितीय का आरंभ करते चतुर्थेन सह। यदि अज्ञात नहीं होगा तो उभय भी नहीं हुआ, दोनों होने के लिए अज्ञात नहीं होगा तो उभय भी नहीं होगा। चतुर्थेन सह द्वितीय उत्थापयति। अथ अथान्यतस्तदज्ञात किम रूपं वस्तु तीर्यतां मानादवगतं तच्चेन मेवम अव्यतिरेकतः। अथा अन्यत तद अज्ञातम, अज्ञात अन्य से अज्ञात, अन्यत अज्ञात ज्ञान। पहले क्या विकल्प क्या था? अज्ञात क्या था? किंतु अज्ञात का ज्ञान पहले था तो चार ही आया था। कहाँ? तीन या चार? 222 में तो अभी आया चार। बाईस ज्ञातो वार्थ अथवा ज्ञात अर्थ के लिए चार विकल्प हुआ। उसके बाद न तावत आद्यो, न तावत आद्यो ज्ञातवार्थ अथवा अज्ञात, अज्ञातत्व से अभाभ्याम स्वभाव। अभी पहले हो गया अज्ञात कुतस्पर्धि सतोवा परतवा परतश्चेत मानद्वा शक्यमा इति विचारे निर्धारित कुत कुत असोति चिंत्यति। ज्ञातवार्थ अथवा अज्ञात उभय न च उभय प्रमाणन परमेशा विचार्यते। तो तीन कहाँ रहा? सच उभय सिद्धम अर्थमाह परपक्षे सर्वव्यवहार असिद्धि वक्त उभय सिद्ध अभिज्ञात। अभिज्ञात ये कौन सा श्लोक? 21। अभिज्ञात अर्थग्रंथेण प्रमाण नीतिवादिना सर्वेषाम अभिव्यतर्थ कुत असो इति चिंत्यते। हाँ अभिज्ञात स च कुत स्फुरति, अभिज्ञात अर्थ कुत स्फुरति स्वतो वा परतो वा, परतो वा दो विकल्प किया। परतश्चेत मानाद्वा साक्षिण वा इति विचार्य निर्धारयन्ति कुत असो इति चिंत्यते। ये तो अज्ञात है, ये तो कैसे होता है इसको विचार करने के, ये तो सामान्य हुआ। ओ अज्ञात स्वत परतो वा स्फुरति, स्वत नहीं होगा क्योंकि स्वयं प्रकाश नहीं मानते हैं, परत माने दूसरा विकल्प है। और न तावत आद्यो अज्ञातत्व से अभाभ्यम सही आ गया, 22 में आया सब प्रकाशत्व अनुभवात् अज्ञातार्थ से अमेयत्व अपदे यदि च साक्षी न सिद्ध्यति असमान मत हो गया। इसलिए ये दोनों विचार हो गया पूरा, दोनों का हो गया। नहीं ये विचारांतर दर्शित ज्ञातो वार्थ अथवा अज्ञात उभय वा न च उभय, ये तीन ये चार विकल्प अलग हुआ। अज्ञात सन यो अर्थ मान विषय सस्व प्रकाश वा सांख्यवध जड़ वा तार्किकवध ज्ञात योगाचार यद्वात वस्तु न अज्ञात नज्ञात अज्ञात ज्ञात ज्ञान इति कल्पांतर सर्मित। इसलिए कितने विकल्प हुआ? चार ही आ गया, चार ही है ना। पहले जो था कुतस्प्रति सतवा परतवा ये विकल्प समाप्त हो गया। आगे अज्ञात सन यु अर्थ अज्ञात ही प्रमाण का विषय होगा, स स्वप्रकाश सांख्य के समान एक हुआ। तार्किक जैसे ज्ञान के उभय दो है और स्वप्रकाश तार्किक वो ज्ञान युग नहीं रह गया। मान विषय स स्वप्रकाश हुआ सांख्यवध जड़ हुआ तार्किक वध ज्ञान ज्ञात्म योगाचार्य बात है तीन हो गया। यदवा वस्तु तो न अज्ञात हो गया विकल्प दूसरा है अनुभय अथवा ज्ञान ज्ञात रूपेण अज्ञात रूपेण विषय तो वस्तु तो ना ज्ञात ना पे ज्ञात अज्ञान आदि ज्ञात ज्ञान ज्ञात ये चार हुआ। ये जो चार है इसी चार का ही अभी लेते हैं। चार में से चतुर्थ को लेते हैं ज्ञानात ज्ञात अज्ञानात अज्ञात चतुर्थ के साथ हाँ चतुर्थ उसके बाद चतुर्थ न नचो उभयमिति चतुर्थ न सह द्वितीय उत्थापयति द्वितीय कौन उसका द्वितीय हाँ ज्ञात अज्ञात ज्ञात पक्ष चल रहा था अभी अज्ञात किंतु अज्ञात पक्ष का निराकरण पहले नहीं हुआ। हाँ पहले जो था अभी का कुतस्प्रति सतवा परतवा इसमें परत का माना साखी सत नहीं हुआ माना तरह तो मान गम्यत्व पक्षे चार विकल्प किया वही तो है। अज्ञात का मान गम्य होगा उसमें अज्ञात तो प्रमाण गम्य होगा तो अर्थ ज्ञात है अज्ञात प्रमाण का विषय जो होता मान गम्य होगा। मान गम्य जो अर्थ होता है वो ज्ञात है अज्ञात है उभय अनुभय ये चार विकल्प है। नहीं तीन क्यों चार तो है द्वितीय कौन सा अज्ञात है ज्ञात हुआ हाँ ज्ञात हुआ ज्ञात हुआ अर्थ अथवा अज्ञात उभय उभय अज्ञात सन युवर्थ मान विषय मान गम्यत्व पक्षे विचारांतर से ज्ञात हुआ। ये जो ज्ञातो वा अर्थ अथवा अज्ञात उभयम अनुभय प्रमाणानाम प्रमेय स्यात् सर्व में तद विचार्यते। प्रमाण का जो प्रमेय है वो ज्ञात है अथवा अज्ञात है उभय अनुभय चार विकल्प हुआ। चार विकल्प से वो इसी का अर्थ दिया यहाँ। प्रमाण का प्रमेय अज्ञात होता है अज्ञात सन यु अर्थ मान विषय प्रमाणान प्रमेय प्रमाण का प्रमेय जो अर्थ है वो अर्थ है स स्वप्रकाश संख्य हाँ ये चार विकल्प क्या तो अजवा क्या नहीं चाहते सर्व समय कल्पांतर समय तो अभी विचार निर्धारित ते अतो मानात अज्ञात अर्थ न स्फुरति मानात अज्ञात अर्थ स्फुरति तीन न मानात अज्ञात स्फुरति अयुतमिति विचार निर्धारित अतः मानता जो मानात वा आरंभ किया था मानात केवल चार विकल्प किया चार विकल्प में दोष कहेंगे अयुतम इसे मानात अज्ञात अर्थ पूर्ण होता है ये ठीक नहीं है। ये इसी में ही जो मूल में दिया उसका ही अर्थ दिया है उसमें एक का नहीं सब पक्ष में ज्ञात हो अथवा अज्ञात हो उभय हो अनुभय हो हाँ ये दिया तो दे करके चार में सर्वमेतद अयुतम इति विचार निर्धारित है। अयुतम निर्धार अत्व मानात अज्ञातत्व नस्पति, मानात अज्ञातत्व स्फुरण होने के लिए वह प्रमाण का जो प्रमेय है, प्रमाण से ज्ञात होता है, प्रमाण से मान विषय अज्ञात सन युवर्थ मान विषय अज्ञात सन प्रमाण का विषय स सप्रकाश जड़ उभय अनुभय। तो अज्ञात सन जो मान विषय ये वर्थक विकार किया तो सप्रकाश ये तो अर्थ क्या ना इसका किसका ज्ञातवार्थ अथवा अज्ञात उभय न च उभय प्रमाण न प्रमेय सर्वमेव विचार्य थे। ये श्लोक में जो दिया इसका ही अर्थ किया, इसलिए ये केवल अज्ञात को लेकर के फिर अलग विकल्प नहीं। तो इसमें जो ज्ञात अर्थ कहेंगे का तो उसका अर्थ होगा स्वप्रकाश, अर्थात ज्ञात मतलब स्वप्रकाश, और दूसरा है अज्ञात हो जाएगा तो जड़ हो जाएगा तार्किक हो जाए, अज्ञात का ज्ञान होता है। और उभय मानेंगे तो योगाचार मत में ज्ञान ज्ञात्मक युगाचार और संभावना है चार विकल्प क्या, इसलिए यही सब के ये चार विकल्प जो ऊपर का अर्थ दिया। नहीं पूरा नहीं हुआ, अभी प्रथम चल रहा था ज्ञात, अब उसके बाद वैशेषिकादि पक्ष से अयुक्तत्व आदो दर्शाई दी। पहले जड़ अज्ञात का ज्ञान वैशेषिकादि तार्किकवत जड़ दिया, ये पहले दिया उसकी ज्ञात से माना था। ये होने के बाद ये अच्छा ये तो हो गया वैशेषिक का मतलब दूसरा पक्ष आया था ये हो गया प्रथम हुआ, द्वितीय पक्ष हो गया 200 द्वितीय दूसरी तो आद्य होते हम वे द्वितीय पक्ष हो गया वैशेषिक मत, आद्य हो गया सांख्य स्वतः स्वतः प्रसिद्ध चेत स्वतः हाँ स्वतः सांख्य ठीक है स्वतः प्रसिद्ध से द्वितीय हुआ हृदय हो गया। तृतीय इकतालीस 31 में क्या है तृतीय सिद्ध से अपेक्षकत्वम इतर से अपेक्षतम व विपरीतम आयति, ये किसके विकल्प क्या मानमेयर असिद्ध और अपेक्षा सिद्ध है वह। हाँ हाँ देव के मानमेयर असिद्ध और अपेक्षा सिद्ध और सीधा सिद्ध हुआ उसे तृतीय तृतीय हुआ असिद्ध और तेरा ऋषि में मानमेया संप्रति योगाचार मतम अनुबदती। हाँ योगाचार मत अभी तो जो उभयात्मक है ज्ञान ज्ञात्मक वो तो चल रहा है योगाचार, योगाचार पूरा होने के बाद अभी कौन सा श्लोक है 49 में शुरू हुआ ज्ञातवार्थ अथवा ज्ञात उभय वायति पक्षेषु ज्ञातवार्थ अथवा ज्ञात उभय वा पक्षेषु साधारण दशमंत विकल्पित सतोवा स्वतवा परतवा इदम अज्ञातत्व भवन भवित ज्ञातवार्थ अथवा ज्ञात उभय वा जो चार पक्ष था ना चार में से तीन में साधारण दोष है, चार पक्ष में तीन पक्ष साधारण दोष कहने के लिए सत्व परत अज्ञातत्व होता है इसने दोष दिया। ये दोष होने से आगे ये 49 हुआ अभी आया हुआ 49 में तीनों में साधारण दोष दिया वस्तुन अज्ञातत्व स्वाभाविक ये दोषवाद जो दोष दिया अर्थ ज्ञात हो अज्ञात अथवा उभय हो साधारण दोष कहने के विकल्प किया अज्ञातत्व स्वाभाविकम ज्ञातवार्थ अज्ञात अथवा उभय तीनों पक्ष में ये अर्थ है अज्ञातत्व स्वाभाविक उपाधि ये विकल्प किया। जो जो चार में से तीन में ये विकल्प या जो चतुर्थ है अभी उसका नहीं लिया, चतुर्थ को आगे लेंगे तो साधारण दोष दिया कल्पित हो जाएगा। अभी न च उभय में थी चतुर्थ न स, फिर द्वितीय मुथा पी थी, द्वितीय कौन होगा अज्ञात था अथ तत्र आद्य मनुद्य दूषित स्वतश्चेत तम अवस्यात ज्ञातत्म रजु सर्पवत। नहीं द्वितीय इसमें दूसरा है, यहाँ के दिशे ज्ञातवार्थ अथवा ज्ञात उभय बा तो अज्ञात पक्ष है द्वितीय, वो जो पहले का सांख्यवत नहीं सामान्य तीनों में दोष देने के लिए दो विकल्प किया ज्ञात अथवा अज्ञात। ज्ञात पक्ष में सत्व ज्ञात पक्ष हो गया आद्य दूसरे थी, अब द्वितीय इसमें रहा द्वितीय कौन है अज्ञात, तीनों पक्ष में वो दोष देने के लिए अज्ञात अर्थ है मानेंगे तो उसके लिए अर्थात यहाँ द्वितीय शब्द से कौन सा द्वितीय लेना, पूर्व श्लोक में जो दो विकल्प किया हाँ स्वाभाविकम अथवा औपाधिकम, औपाधिक अज्ञात तत्व मानेंगे तो दूसरा पक्ष है, ये दूसरा पक्ष लेना द्वितीय। इसे द्वितीय में चतुर्थ ने सह द्वितीय द्वितीय कहते समय 239 में के द्वितीय अज्ञातत्व औपाधिकम पूर्व श्लोक में द्वितीय था भी अथा अथान्यतस्तदज्ञात किम रूपं वस्तु तीर्यतां मानादवगतं तच्चेन मेवम अव्यतिरेकतः। अतः अन्यतस्तद अज्ञातम तद अज्ञात अन्यतः सिद्ध है किम रूप, इसमें दो विकल्प क्या था ना सोपाधि हाँ उपाधि अन्यत तद अज्ञातम किम रूप वस्तु, ये वस्तु क्या है मानाद अवगतम तचेत मानात अवगत हो गया वस्तु है इसे मैं अव्यतिरेकतः ज्ञान से वस्तु अभिन्न होगा तो अव्यतिरेकतः अज्ञानात अज्ञातम वस्तु ज्ञानाच ज्ञातम अज्ञानात अज्ञातम वस्तु ज्ञानाच ज्ञातम ये चल रहा था चतुर्थ तन च उभय ज्ञानाच ज्ञातम न सतो ज्ञातम अज्ञातवा हाँ स्वत ज्ञात नहीं अज्ञात नहीं स्वतः ज्ञात अज्ञात नहीं अज्ञान से अज्ञात ज्ञान से ज्ञात न स्वतः ज्ञातम अज्ञातम वा इत्यर्थ अतः अन्यतस्तद अज्ञातम तद अन्यतः अज्ञातम अज्ञान से अज्ञातम अन्यतः मतलब अज्ञान से अज्ञातम ज्ञान से ज्ञात अन्यतस्तद अज्ञातम तो वस्तु क्या है अगर प्रमाण से अवगत होगा तो मैं अज्ञातत्वस्य अज्ञानकृतत्वे अन्यतः अज्ञात तद अज्ञातम अज्ञातम अन्यतः अन्य अज्ञातम अन्यतः अन्य से किया मत अज्ञान से अज्ञातत्व अज्ञानकृतत्वे कल्पितत्वमिति कल्पित हो गया अज्ञात होगा इति द्वितीय दोषमत्वा द्वितीय पक्ष जो था अज्ञातत्व औपाधिकम औपाधिक मतलब उपाधिकृत अन्य उपाधि से अज्ञातत्व ये द्वितीय का है अज्ञातत्व औपाधिकम अतः अतः अन्यत तद अज्ञातम तद अज्ञातम अन्यतः उपाधितः अन्यथा इति की उपाधि से, अन्यथा उपाधि तो हाँ। तो अज्ञात तो अन्यथा मतलब अन्य किस होगा, चेतन से तो नहीं होगा, अन्य कोई है ही नहीं। तो अज्ञान अज्ञात तो भी अन्य अज्ञान से हुआ, अन्य तो अन्य उपाधि से, अज्ञान के कारण अज्ञात तो होगा। तो अज्ञात तत्व से अज्ञान के तत्व तो फिर कल्पित तो होगा, यदि द्वितीय दोष मान करके वो कर दिया उसको कहा नहीं। चतुर्थ दुष्यंती किम रूपम वस्तु में अतः अन्यथा तद अज्ञातम, चतुर्थ में दोष देने के लिए नो उभयम जो दिया था किम रूपम, न च उभयम जो दिया है उभयम नहीं है तो किम रूपम वस्तु में विचेत है। उभयम परतश्चेत तरी वस्तुन द्वयातिरिक्तम रूपम वाच्यम, उभयम परत उभयम क्या है पहले दिया था न च उभयम ज्ञात अज्ञात दोनों परत, अन्य से ज्ञात अन्य से अज्ञात दोनों परत हो जाएगा स्वाभाविक नहीं। वस्तु ना तो ज्ञात ना तो परत, अन्य से ज्ञान से ज्ञात अज्ञान से अज्ञात उभयम परत चेत, तो वस्तु द्वया अतिरिक्तम रूपम वस्तु न जो वस्तु है दो से अतिरिक्त रूप कहना पड़ेगा, ज्ञात अज्ञात से भिन्न कहना पड़ेगा, क्योंकि ज्ञात भी अन्य से अज्ञात भी अन्य से उभयम परत, उभयम परत ज्ञात ज्ञान से अज्ञात अज्ञान से, तो वस्तु फिर क्या है वस्तु दोनों से भिन्न माना पड़ेगा, जो कि ज्ञात नहीं हो अज्ञात नहीं हो, क्योंकि अन्य से होगा अन्य से जो होगा वास्तव स्वरूप नहीं, तो वास्तव स्वरूप वस्तु क्या है, वास्तव स्वरूप ना ज्ञात ना ज्ञात द्वयातिरिक्तम तच न संभवती, क्योंकि कहाँ ज्ञात अज्ञात से वस्तु कोई स्वरूप ही नहीं। पावकादु प्रमितम औष्ण्यादि रूपम अतः वस्तुन द्वयातिरिक्त रूप अभावा असिद्धि इति संकते, पावकादु प्रमितम औष्ण्यादि रूपम, पावकादि में तो औष्ण्यादि रूपम प्रमित है, और अतः द्वय वस्तुन द्वयातिरिक्त रूप अभावात, तो वस्तु में ज्ञात अज्ञान से दोनों से रूप को है ही नहीं। असिद्धि इति संकते मानात अवगतम तचेत, मान से ज्ञात होता है तो ज्ञात होता है, तो ज्ञात अज्ञान से भिन्न नहीं है प्रमितिर असिद्ध इत्या, ये जो प्रमिति कहते हैं ज्ञान से वस्तु ज्ञात होता है मैवम अव्यतिरिक्त अव्यतिर व्यतिरिक अभावात अविद्यमान व्यतिरिक से नहीं क्या दिया ऊपर में श्लोक में अव्यतिरिक क्या था व्यतिरिक अभावात, व्यतिरिक अभावान तो अन्य व्यतिरिक अभावात उपलक्षण है, जो अव्यतिरिक्त है अविद्यमान व्यतिरिक से व्यतिरिक नहीं मतलब उपलक्षण करके अन्य व्यतिरिक अभावात अन्य व्यतिरिक और असंभवात, ये अव्यतिरिक्त का अर्थ क्या अन्य व्यतिरिक असंभवात मानानुपपत्ति रीति हेतु मह, क्योंकि अन्य व्यतिरिक मान से ज्ञात होता है वस्तु, प्रमाण से ज्ञात होगा अज्ञातता अज्ञात वस्तु का प्रमाण से ज्ञात प्रमाण के बिना अज्ञात अनुपपत्ति हेतु मह अव्यतिरेकत अन्य व्यतिरेक और असंभवात मानानुपपत्ति रीति हेतु, मानानुपपत्ति हेतु ही क्यों है माना नहीं होगा अन्य व्यतिरिक अभावात, अन्य व्यतिरिक नहीं है ये हेतु ही मानानुपपत्ति है इति हेतु मह अव्यतिरेकत अव्यतिरेक से प्रमाण उसके आगे कहते हैं कथन तद असंभव है मानानुपपत्ति अन्य व्यतिरिक नहीं होने से प्रमाणानुपपत्ति ऊपर दे दिया अव्यतिरिक्त अव्यतिरिक प्रमाण अन्य व्यतिरिक नहीं होने से प्रमाण की अनुपपत्ति प्रमाण मैवम माना तो अवगत मनैवम प्रमाण से अवगत जो कहते ठीक नहीं क्यों ठीक नहीं अव्यतिरिक्त का था अन्य व्यतिरिक असंभवाद इसका स्पष्टीकरण कथम तद असंभव है मानानुपपत्ति अन्य व्यतिरिक नहीं होने से प्रमाणानुपत्ति क्यों तत्र अन्वयति अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यथोक्तोर्थ प्रसिद्ध्यति ताभ्याम विना कुतो ज्ञायी त्वेवं रूपमितीर्यताम् मानात अवगत वस्तु आपने कहा, अन्य व्यतिरिकाभ्याम यथोत अर्थ प्रसिद्धति, ताभ्याम बिना अन्य व्यतिरिक बिना एवं रूपम कुतो अज्ञा इति रहताम, ऐसा वस्तु है प्रमाण से ज्ञात तो होता है करे कैसे में निश्चय होगा। प्रांगमान प्रवृत्तेर यदि अज्ञातया वस्तु सिद्धम, प्रमाण प्रवृत्ति के पहले अज्ञात सिद्ध होगा, तदा इदानीम ज्ञातम पूर्वम अज्ञातम इति अन्य व्यतिरिक संभव है। ताभ्याम वा तत्पूर्वक मानांतरात वा अन्य व्यतिरिक के द्वारा अथवा अन्य व्यतिरिक पूर्व प्रमाण प्रमाण से ज्ञात उष्णादि वस्तु रूपम इति अयमर्थ, वस्तुस्वरूप ज्ञात उष्णादि प्रमाण से ज्ञात होता है उष्ण रूप, वस्तु रूप ज्ञात उष्ण है वस्तु का स्वरूप प्रमाण से ज्ञात होता है। ये जो अर्थ निश्चय होगा वस्तु का स्वरूप है, कैसे निश्चय होगा, अन्य व्यतिरिक से होगा अथवा अन्य व्यतिरिक पूर्वक प्रमाण की प्रवृत्ति हो मानांतराद वा सिद्धति। प्राग चेत अज्ञात वस्तु साधकवाद असिधम, यदि अज्ञात वस्तु पहले साधक नहीं शासित क्योंकि साक्षी सिद्ध नहीं मानते, अन्य कोई सिद्ध नहीं होगा तथा उत्त अन्वयादि अभिघात, अज्ञात वस्तु नहीं तो अन्य व्यतिरिक कैसे बनेगा, क्योंकि पहले अज्ञात तो पूर्वम अज्ञातम इदानीम ज्ञातम ये अन्य व्यतिरिक करेंगे, यदि अज्ञात वस्तु सिद्ध नहीं तो अन्य व्यतिरिक नहीं होगा। अभिघात मानांतर ज्ञातम औष्णत्वादि वस्तु रूपमिति दुर्ज्ञानम, वस्तुस्वरूप औष्णत्वादि मानांतर ज्ञात अन्य प्रमाण मानांतर से ज्ञात अन्य प्रमाण से ज्ञात उष्णत्वादि वर्णि में है, ये वर्णि का स्वरूप है, ये कैसे निश्चय होगा। प्रमाण से ज्ञात होने के लिए अन्य व्यतिरिक होना चाहिए, पहले अज्ञात था बाद में ज्ञात हुआ, तो प्रमाण से ज्ञात हुआ कैसे निश्चय करेंगे, उसके पहले इसका स्वभाव नहीं था अभी हुआ कैसे करेंगे, तो पहले अज्ञात मानना पड़ेगा, पहले अज्ञात नहीं मानेंगे तो कैसे सिद्ध होगा। दुर्ज्ञानम ज्ञापक अभाव ज्ञान जनि अतो ज्ञातत्वादेर अन्य कृतत्वात् कल्पितता इति भाव, इसे ज्ञातत्व अज्ञातत्व आदि अन्य कृत होने के कारण सब कल्पित है, ज्ञातत्व आदि भी कल्पित मानना पड़ेगा।